Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos ir a capital da Riviera Sacra. Vale. Vamos darlles boas tardes ao noso correspondente, que por ele temos... Don José Manuel. Don José Manuel. Vale. Moi boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes. Moi boas tardes, benvido. Gracias polo de don, eh? Porque, bueno, o que corresponde neste caso, non? Sí, sí, sí, correcto, correctísimo. Vale. Como vai... Diplomacia e saber estar por diante con vos, eso hombre. Non hai fallo, eh? Non, vale, señor. Graciñas, para que corresponde. Como ten que ser. Sí, bueno, señor. Tamén somos moi ben correspondidos, a verdade que hai bueno, que recoñecelo. Gracias. Veña, contanos cousas que estamos agardando, pois... Galegos no vais. Xa sabe. Hombre. Bueno, xa un pouco antes de hora, porque teño compromiso doméstico, vale. Teño que ir ver o rapaz que vai xogar un partido. Ah, ahí, muy ben, hombre, eso é... E xogar 5, entón... Hombre, eso non... disculpar que sexa tan breve, pero ese... bueno, creo que a ocasión... E obrigado, hombre. Queda justificado, non? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Eso non se pode perder, porque se o perdes hoxe xa perdes moita cousa. Claro que sí, o contacto familiar é importantísimo. Sí, son das cousas que non se recuperan. O... Exactamente. E non volven a pasar. Non. Que non lle quede... Sí, sí, eso. Pois pues eso, un... Una tacha miña, por así decirlo. Como no, y tamén para, algo que para a ti tamén te satisface, ¿no? Que, claro, claro, que, claro, evidentemente. Un complemento. Encantado. Después do partidazo de onte, sí. Permitideme que non den a conto, porque estábamos falando nun programa galego de temas que teñen que ver co galego, culturais, sí, sí, sí, sociais, sí, políticos, etcétera, pero que teño que dicilo, o partido do Barça de onte foi genial. Bueno, das mellores experiencias últimas destes anos vendo fútbol, eh? Está ben, sí, sí. Será sí, que vexo menos, será que tamén lle dedico menos tempo, claro. Serán moitas cousas, pero sí. O donte foi algo das dificultades, e ver o emperador do sí, sí, fútbol. Sí, unha satisfacción, non? Sendo culé como son, que xa o sabedes, pois pues, bueno. Unha pasada. Unha satisfacción, ademais unha representatividade, entre comillas, española, que sí. Nunha competición internacional. Sí, señor. Entón, por eso, despois de ver ese partidazo de onte, ter ainda un pouco de resaca, pois agora vou ver o meu fillo a ver se me sae un Messi, que se non sae non pasa nada, eh? Vale, bueno. Vale. Bueno, e máis, emulación. A veces, tamén, ata nos cruzamos os dedos, de que non sexa o Messi e que non lle guste moito fútbol, porque despois que nos verá sábado pa ali, sábado pa lá, domingo pa outro lado. Sí, señor. Sí. Entón, se imos ao fútbol, igual nos perdemos moitas festas. Sí. E aquí, así polo menos, bueno. Así polo menos te lo na casa. Sí, sí, sí. Correcto. Vale. Bueno, gústame non me gusta, rápido. Pois pues aí vamos, veña. A ver que... Empezo polos non me gusta. Moi ben. Me gusta que, bueno, a sinistrabilidade diaria aumenta en Galicia. Aumentou un 66%. No que vai de ano, pois en maio, 30 mortos en 30 sinistros, 12 falecidos máis que no 2018. Jole. Que non me gusta nada. Ollo o volante, distraccións cero, isto hai que, bueno, pois atallalo. Sí. Tomemos nota, conduzamos prudentes, sí, señor. Seguindo as normas e sin distraccións. Estes datos son moi malos. Hombre. Tampouco me gusta os datos de Vox en Galicia. Ahora Vox caen os paus por todos os lados. Bueno. Van a darnos pena. Sí. Os datos de Vox en Galicia. Moitos concellos superaron incluso o BNG. Por eso xa moitos fan o chiste de... xa a xente vota máis a Vox que a nós. Xa o chiste por aí que... Sí, señor, que, sí. Xa o vin eu. Caen... Os nacionalistas, xa se vota máis a vos que a nós. Sí. Aquí. Pero bueno, foron as as eleccións estatais, sí, a ver, as municipais, entendemos que... Pues, hombre, vai cambiar a cousa. O gallá que muden e que cambien, pero... Claro, aparte, sabes que a lectura das nacionais non é a mesma que as municipais. Non, sí, pero entonces, todos... agarrémonos a eso, parece que, bueno, os nacionalistas BNG, neste caso, aumentaron votos proporcionalmente en relación a xerais de hai 4 anos, o que dicimos, as lecturas das xerais e das municipais cambian, as municipais, pues, esperase, pues, os resultados. Fago meco tamén, sí, que vos recomendo, se vedes o digital Xornal da Mariña, hai unha entrevista a CES, eu lín entrevistas dela, non moitas, pero eu, ata o día de onte, eu creo que a mellor que lle fixeron é máis completa de onte. Se podedes lela, sí, é completa, xornaldamariña.gal, entrades, publicaron onte. Bueno, nós temos que referirnos á primeira que lle fixemos nós precisamente aquí, claro, en Radio San Boi, o sea que... A ver, claro, como esa ninguna. Disculpando a modestia, nos tamén fixemos a... Evidentemente, cada un ten que barrer para si. Eu digo ata agora o que me parece. Que está moi ben. Eu, Lina, precisamente, claro, como estuvín mirando e vin que tiñas ti, pois, Lina, desde logo, fabuloso. Sabes? Está moi ben, aparte, que cando di o redactor que se puxeron a falar antes de comer, e cando se deron conta xeran as 5 da tarde e non comeran, pues imaginadevos se foi amena a entrevista. Hombre. Bueno, quito a colación do que falábamos de Vox, que Sés, nesa mesma entrevista, dá un titular. Bueno, deixo bolo porque... sendo galego-catalanas, catalanas-galegos, a relación que temos, e o titular de boca de Ser ven a dicir o seguinte: desde Galiza deberamos ser humildes e aprender de vascos e catalans. Refírese con este titular, esta apreciación, esta opinión dela, que, bueno, que a forma de votar que teñen vascos e tedes os catalans aí... pois é sempre moi diferente. Moitos dende aquí temos algo de envexa, porque aí penalizas a dereita cando hai que penalizar, non se lle dá moito oco, e aquí, bueno, aquí non pasa eso. Xamo teñen dito moitos. Antes de todo eso, bueno, a carón do que estás a dicir, quero facerme eco tamén dunha cousa que tamén, non sei, felicitar precisamente a SES, porque un dos galardóns honoríficos da 36 edición a labor teatral en Mulleres de Acción, pois SES vai a recibir precisamente premio, non? Co seu discurso a prol da igualdade e o empoderamento das mulleres, non? Sí. Correcto, pois aí queda un pouco esa referencia a colación do que comentou dos resultados, da penalización en xeral á dereita, pero bueno, pero Vox, un recén chegado como quen di, pois tivo uns resultados pues bastante chamativos e bastante sorprendentes. Quizás... bueno, aquí en Galiza, pues como é un sitio que nos que estamos e do que damos un pouco información, os resultados foron pues inesperados, Verás, quizás unha reflexión a carón de todo isto, quizás teñen que facer precisamente os partidos políticos da esquerda, e en este caso, pois, os de Marea e os do Bloque, é que non poñerse de acordo para poder sacar un mínimo de representatividade, quizás lle foi o mesmo que lle ocurriu ao PP cando distribuíron, partiron. Correcto, un fallo de estrategia, de falta de vontade, pero sabedes que o Casado intentou puñelos de acordo, era un preacordo antes das eleccións, e non quixeron nin Ciudadanos nin Vox, e bueno, é a estratificación, a división da dereita. Fixade vos que en vez de sumar, como foi en Andalucía, veu xe o tiro pola culata. O mesmo que aconteceu, digo eu, non? Que acontecerá na esquerda nacionalista en Galicia. Exactamente, Bloque, Mareas e outros grupos. Podendo ter un representante en Madrid, se estivera toda xunta, toda concentrada, aí está, claro, aí está. Non se ten. Aí está. Aí hai que facer unha autocrítica tamén tamén tremenda. Unha autocrítica e ademais unha tirada de orella, porque claro, isto xa sabemos que tamén un mal máis habitual do que quixéramos, non? Tirar das orellas precisamente eses grupos que ademais son representativos e teñen claro, representatividade claro. Municipal bastante importante, non? Claro, claro, claro, por suposto. Bueno, sí. Vamos a ver se si se rectifica precisamente para os datos de violencia de xénero no 2018. Despois de sacar as estadísticas como se sacan cada ano, se fai un pouco resumo balance do ano anterior, 1,5 unha agresión sexual de media, por decirlo de maneira, de media o día en Galicia. 6.537 ordes de protección a mulleres vítimas de violencia de xénero, o que supón 101 máis que no 2017. Vaya. Un aumento dun 17% da violencia de xénero en Galicia en 2018. Tampouco, evidentemente, podemos estar de acordo, sí. Podemos permitir que estos datos vayan a peor. O galla que sea solo unha coincidencia estadística, nada máis. Exactamente, sí. Esperemos que cadrou ya así e que non siga aumentando. O sea claro que sí. Outro non me gusta. Imos cos gústame. Muy ben. Gústame, por exemplo, o eco que se fai o digital de aquí da do sur de Lugo, o xornal de Lemos, dun crack que hai aí en Quiroga. Un xornalista de 16 anos. Sí, señor. Un rapaz que xestiona o digital Diario de Quiroga, cumpriu un ano, aí haberá unha semana ou dúas. Sí. Fixo un ano, ten moitísimas visitas, a xente está contentísima con ele, co traballo que fai un traballo como se fose dun xornalista, cando o fai por simple afición e porque lle gusta todo o que ten que ver coa comunicación. 16 anos. Eu tive a ocasión de coñecelo, de feito eu fiz unha entrevista, xa diremoslo todo, e bueno, impresionante. Na vida deberíamos admirar máis que odiar, e o de odiar nin teria que existir no dicionario. Sí, claro. Pero é admirable eso, que un rapaz que xa empezou a facer cos 14 colaboracións en Radio Voz Valdeorras, sí. Na Escola de Prácticas del Progreso, uh-huh. Un programa que teñen para os colexios, para os centros, sí. Tamén lle gustou, empezou a gustar e destacaba. Na Radio Municipal de Quiroga, nas tempadas de Nadal e de Verán tamén colabora. E todo eso folle levando a, bueno, pues vou a ir falando do que pasa en Quiroga, comarca, comarca de Quiroga, sabedes que o concello de Folgoso do Caurel, o de Ribas de Sil e de Quiroga. Esos tres concellos forman a comarca de Quiroga. Pois se fai información deses tres concellos. É unha información puntual, porque publica cada día cousas, e dos tres concellos. E bueno, xa é un medio de referencia, de consulta, nese lugar. Muy ben. E con tan só 16 anos, pois xa vos digo, señor. A cabeza amoblada, sí. Dedícalle tempo e fai no moi ben, e bueno, fai o labor dun auténtico xornalista. E fíxome gracia cando di que el fai porque se pasa ben, porque pasa ben para divertirse, e que claro, teñe que tamén deixar un pouco de tempo os estudios, que é o principal, e tamén algo de tempo para quedar cos amigos. Claro. Con esa humildade e inocencia, recoñecía na entrevista que claro, que estaba moi centrado en Diario de Quiroga, pero bueno, tamén tiña que atender outras cousas, e os estudios, como lle dirán os pais, non? Claro. É o primordial. Pero bueno, tens a oportunidade de falar con él, un crack. Se tens a oportunidade de ver Diario de Quiroga, vedes que a forma de leválo, de redactar, é dun auténtico profesional. En redes sociais, o mesmo. Moi ben, muy bien. Estupendo. E tamén me gusta, admirable, tamén me gusta que Adolfo Domínguez, despois de tantos anos de en picado, despois de 7 anos fatal, que xa pues, temía o peor, por primeira vez ten xa resultados positivos. Levanta a cabeza e sai un pouco do pozo. Bueno. Está volvendo a apostar por as orixes, cambia os seus procesos de deseño e o modo de traballo. Digamos que, por resumir, volve a apostar por a moda de autor, tamén o deseño de tendas. Entonces, pues bueno, alegrámonos. Hombre. Alegrámonos de que Adolfo Domínguez, pues bueno, recuperara, porque la verdad es que estaba indo bastante mal. O último me gusta, gústame de hoxe, ten que ver co tema dos lumes. Feijó tipo consello da Xunta hoxe, en rolda de prensa, pues anunciou o Pladiga, o plan de defensa contra os lumes. Amplíase o dispositivo de 4 a 5 meses. vais a apostar polo uso de cámaras. Ajá. Centros de cámaras vixilarán dende posicións fixas e con drones os montes galegos. Uh-huh. Haberá 7.000 efectivos preparados eses meses para atender calquera incidencia, 30 avións, 360 motobombas e 900 persoas pois dedicadas a temas de prevención. Uh-huh. Non distinción, que os 7.000 que refería, senón a prevención, a facer pois traballos de prevención. Supoño que supervisar zonas de limpeza que non se limpan, claro, dar consellos por aí, o que sei. Uh-huh. O que é estritamente prevención. O sea, que amplía a aposta, digamos, sí, económica, non? A aposta económica que, bueno, que se ve reflexada, reflectida en medios, no invento este das cámaras, sí, pues hai que probar de todo, contra os lumes hai que probar de todo, xa que claro, por iso digo eu que está ben vido, sí, señor. Hai que experimentar e hai que probar. Se non se proban cousas e se meten cartos, pois sí, sí. Non sabemos. Muy bien. O, hai que probar. Eu os lumes, pois hai que atacalos como sexa, que é unha lacra. Son unha lacra. É unha lacra. Muy bien, muy bien. Para rematar, que me teño que ir, sí, aposto recomendación por esta fin de semana. Muy bien. A Feira do Viño de Vilachá, aquí en a Pobra do Brollón, nas adegas de Vilachá. Muy bien. 4 e 5, este sábado e este domingo. Muy bien. Adegas centenarias, nun conxunto de adegas, uh-huh, centenarias maravilloso, todas uh-huh, de pedra, entre vexetación, moi uh-huh, perto das ladeiras de Vilachá, onde están as adegas, un mirador uh-huh, espectacular. Uh-huh. Bueno, un encontro de xente que vai a máis. Uh-huh. E diría vos, a miña opinión, e creo que coincide moita xente, que en canto a Feiras do Viño de aquí da Ribeira Sacra, é a máis enxebre, nin a máis moderna, nin a máis concurrida, nin a que máis adegas hai, nada. É a máis enxebre, entendendo o concepto de enxebre, pois como a ubicación, uh-huh, no medio do pues, dun conxunto etnográfico espectacular, no medio da natureza, moi perto das viñas, sí, adegas daquelas, de onde, sí, onde primeiro se deixaba o viño antes de subilo ás casas, uh-huh, todo de pedra, espectacular. E bueno, os dous días, pois, grupos de cantos de taberna tradicional entre elas, amenizando a xornada, o sábado unha gran chourizada por rematar ás 9, sí, señor. Despois o domingo, pues alborada, tamén música, e ás 13 horas, a 1 da tarde, pregón de Olga Novo, a poetisa que ben coñecedes, claro, que é originaria de Pobra do Brollón, xoga na casa, e este ano pues toca a ela pregoar a Feira do Viño de Vilachá na Pobra do Brollón. Moi ben, moi ben. Xa que unha recomendación é para os amantes do coiro e de Allariz, teñen as xornadas sobre o coiro tamén esta fin de semana, 4 e 5. Moi ben. Na contorna do Museo do Coiro, que ben sabedes que está ali a carón do río Arnoia, sí, pois hai diferentes obradoiros, hai exposicións, hai pois demostración de oficios, e uh-huh, bueno, tamén e algunha charla tamén referida ao tema do coiro, sí, señor, que tamén é unha opción de escape máis concreta, máis para amantes deste oficio, pero bueno, que tamén interesante, parece. Claro que sí, pues estupendo. Máis ao carón do seu museo, non? Uh-huh. Que teñe. Uh-huh. Bueno, pois moi ben, José Manuel. Deixámolo aí, puxo debuxo, igual non entra para hoxe, pero xa faremos algunha cousiña. Cando de volta, vale? Sí, o que poidas, José Manuel. Agradecémosche moitísimo. Igualmente, pero vou dicir catro palabras, xa que estamos no mes é unha mágoa que non pudiese ir, non podo ir a todo, sí, sí, a presentación do libro de Nieves. Ah, sí. Separades con ela. Sí, sí. Darlle unos parabéns. Sí, sí. Oh, claro, por suposto. Claro que sí, claro que sí. Pois, como ben iba a dicir, xa estamos no mes das flores. No mes de maio, no mes do amor, no mes do cariño, en fin, todas esas cosas que teñen que ver, pois, ca delicia. Veña. Así que, Xosé Manuel, deco bueno, sabes que ven. O remate, como é sempre da libretiña, non? Sí. Como dís, Xulio? Como é? Xulio, como dís? A libreta pequena. Os apuntamentos? Sí, os apuntamentos na libreta pequena. Sí. Esto foi real. Xa lle dixen o que yo escoitei, dixen que yo iba a roubar pa unha viñeta. Claro. Pero foi real, eh? Sí. Estaban dous falando, dous coñecidos meus, uh-huh, falando pois de cotizacións, e bueno, que se sí. fala cando xa pasas dos 50, sí. Despois dunha comida nunha mesa. Sí. E dille un outro, levas toda a vida, logo levas toda a vida como autónomo. E dille outro, non. Fun uns anos, despois caseime. Entón xa sabe que nas eleccións quen é o que manda na casa. Exactamente, como dicía, como corría por as redes sociais tamén estes días, que foi a que máis gracia me fixo, onde se viu que un casado mandara algo. Sí, sí, señor. Onde se viu que un casado mandara algo, sí, señor. A xente é moi ocurrente, sí, a cabeza non para. Solos, O doble sentidiño do casamento, non? Sí. Bueno. Exactamente. E diría outra. Sí. Non se pode escupir para arriba. Non. Non cuspir nunca. Nunca. Nin para baixo, bueno, nin para arriba. Bueno. Pois moi ben, José Manuel. Gracias. Encantado, como sempre, con vos. É un rato moi agradable. E a seguir ata o final do programa. Moitas gracias. Ben. Estamos en contacto. Disfruta. Disfruta e dalle bicos a ese pequeno. Unha aperta grande. Apertas grandes, amigos. Igualmente. Adeus, xiao. Adeus, xiao.